Ierse neus in een urn, sneerde, sarde, Franse deerne. De furie dreef de faun naar de fares. Daar jenne snijder en friseur in runderjassen, een duif, een eend, een dar. Een Rus, een reder, een fraseur, urine in een nis, in ruis en duin, een snuifreus, sneed uren freesia's en ui en druif. Drie dissen sieren en een frisse ruif, ieder eender anders.